Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск павіншаваў Анжаліку Борас з паўторным абраннем на пасаду старшыні СПБ. Хачу запэўніць спадарыню старшыню, што польскі ўрад, так як гэта і было дагэтуль, зробіць усе магчымыя захады, каб правы палякаў у Беларусі належным чынам абараняліся, гаворыцца ў віншавальным лісце. З'езд Саюза палякаў у Беларусі адбыўся учора ў Горадні. Пад Магілёвым у нядзелю завяршыўся трэці сацыяльны форум. Яго ўдзельнікі заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацыяў Беларусі. У шэрагу беларускіх гарадоў актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. На вуліцах Гомелю каля 30 актывістаў АГП, ПКБ, БНФ, іншых грамадскіх арганізацыяў уручалі людзям адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. У Віцебску за раздачу ўлётак быў затрыманы моладзевы актывіст Кастусь Іваноў. Сёння ў Брусэлі на паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу будзе абмяркоўвацца пытанне пра лёс санкцыяў у дачыненні высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Лукашэнкам. Сёння на Кастрычніцкай плошчы Менску адбудзецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Дзень салідарнасці, 4-ты год, адзначаецца штомесяц 16-го числа. Ланцуг арганізоўваюць сёння актывісты моладзевых арганізацыяў. Вы слухаеце радыё «Свабода», працягваем навіны «Сёння ў свеце». Каля 1000 чалавек заклікалі расійскі ўрад пайсці ў адстаўку ў часе дэманстрацыі ва Ўладзівастоку ў нядзелю. Акцыя пратэсту выкліканая эканамічным крызісам у Расіі. Дэманстранты выкрыквалі лёзунгі супраць прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Уладзівасток стаў месцам аднаго з найбуйнейшых антыўрадавых пратэстаў з моманту, калі глебальны эканамічны крызіс насціг Расію летась і нанёс цяжкі ўдар яе эканоміцы, зрабіўшы беспрацоўнымі сотні тысяч людзей. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што расійскія самалёты могуць прыземляцца ў ягонай краіне, але няма пляну пра дазвол Маскве пабудаваць там вайсковую базу. У суботу расійскі генерал Анатоль Жыхараў сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтерфакс», што некалькі расійскіх стратэгічных бамбавікоў маглі б размясціцца на адной з выспаў, якую прапануе Венесуэла. Генерал таксама не выключыў, што расійскія самалёты маглі б базавацца і на камуністычнай Кубе. Прадстаўнік Крамля заявіў, што Жыхараў гаварыў гіпатэтычна. Урад Пакістану вырашыў аднавіць на пасадзе выпраўленага раней у адстаўку кіраўніка Вярхоўнага суду Іфтікара Чаўдры пасля дня моцных пратэстаў ва ўсходнім горадзе Лахоры. Чакаецца, што пра гэта заявіць сёння прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гілані ў закліку да нацыі спыніць палітычны крызіс. Крызіс распачаўся пасля рашэння Вярхоўнага суду аб забароне лідару апазіцыі Навазу Шарыфу займаць выбарныя пасады, а былы старшыня Вярхоўнага суду Чаўдры быў звольнены экс-прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе разам з яшчэ 60 суддзямі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала да большага кантролю за выкананнем закону аб зброі ў яе краіне. Меркель сказала, што была шакаваная бойняй у паўночна-заходнім горадзе Вінендан, калі 17-гадовы Тім Крэчмар расстраляў 15 чалавек з пісталета свайго бацькі. У радыёінтэрв'ю Меркель падкрэсліла, што вельмі важна, каб правілы аб захаванні зброі і боезапасу выконваліся, яна не сказала, ці будуць такія захады уключаць праверкі ў прыватных дамах. 4 турысты, праўдападобна паўднёвыя карэйцы і еманец, загінулі ў выніку выбуху ў турыстычнай зоне Еману. Прадстаўнікі службы бяспекі краіны заявілі, што пачалі расследаванне інцыдэнту, што адбыўся ў паўднёвай правінцыі Хадрамут. У студзені летась у выніку нападу ваяўнікоў, звязаных з Аль-Кайдай, былі забітыя двое турыстаў з Бельгіі. Амерыканскі касмічны карабель «Дыскавары» стартаваў з касмадрому на мысе Канаверал пасля болей як месяца затрымкі з-за тэхнічных прычынаў. На яго борце экіпаж амерыканскіх і японскіх астранаўтаў, якія цягам 13 дзён будуць працаваць на міжнароднай касмічнай станцыі. Станцыя, якая з'яўляецца сумесным праектам 16 дзяржаваў, працуе больш за 10 гадоў. На хвалі «Свабоды» вы слухалі навіны ў Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў і зараз паўтор нашай праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў. У Гомелі актывісты аб'яднаных дэмсілаў віншавалі градзянаў з Днём Канстытуцыі. Пражскі акцэнт, зрыў візіту Беларусь еўракамісара Бенітэ Ферары-Вагнер, прыпыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. У вольнай студыі мастак Алесь Марачкін. Агляд званкоў на свабоду. Грамадскі рэдактар тыдня. Перадача Сергія Дубаўца, а таксама дайджэст начной свабоды. Сёння ў горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжаліка Борыс. Перадае наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. На 7-м з'езде незарегистрованного Союза поляков на другий термин делегаты обрали Анжелику Борис. Был вылучен так само Мечислав Естевич, який керує Градянской городской организацией, самой буйной в Союзе поляков. Але он набрал минимум голосов. Делегаты эмоционально сустрели переобрання Анжелики Борис. Анжелика Борис за 148, против 15. Президентом Związku поляков на Білорусі została вибрана Анжелика Борис. Перед делегатами з'езду Союзу поляков от белорусской оппозиции выступил керівник руху за свободу Александр Миленкевич. У меня такое ощущение, что я не на з'езді Союза поляков сьомым, а я на святі. Чому на святі? Это свято духа, моцного духа, это свято правды и это свято справедливости. Вы заслужили на то, как называться сапраўднымі грамадзянамі. Головной своей мэтой Анжелика Борис лежит легализацию деятельности Союза поляков. Какие у ее сподевания на то, что улады пойдут на сустрыч? Все залежит от доброй воли политической. Наше задание, как организация працавала так, как працавала эти 4 годы. Коли не будут перешкод, мы будем еще лепей працавать. А что придумают улады? Это проблема уладов. Я не хочу за их думать, что они придумают. Делегаты 7-го съезда Союза поляков приняли зворот до президента Лукашенко. Говорит Андрей Почобот, один за активных удельников Союза поляков. Союз поляков звертается до Лукашенко с зворотом попросту, как бы он поплывал на ситуацию дочинения до нашей организации, как посприял налаживанию нормальных отношений с уладами Республики Беларусь, потому что этот конфликт, как и есть, помеж Союзом поляков и помеж державными уладами, он сегодня никому не потребен, никому корысти не приносит. И коли Лукашенко вот этого почует, побачим, что будет. Там так само зворот, как бы была диалог о формах легализации нашего объединения. Андрей Пачобот не допустил на з'езд прадстаўнікоў беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў і газет. Чаму? Яны не звернуліся да кіраўніцтва Саюзу з просьбай асвятляць з'езд, кажа ён. Чаму не была выканана эта ўмова? Я думаю, лепш спрасіць у іх. Я думаю, што ім проста патрэбна была правакацыя. З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Сёння пад Магілевам завершыўся трэці сацыяльны форум. Яго ўдзельнікі прынялі рэзалюцыю, заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацый у Беларусі. Большую палову сённяшняга дня форум праходзіў без прадстаўнікоў улады. Яны сышлі, спаслаўшыся на зняважлівыя выказванні ўдзельнікаў на адрас прадстаўнікоў улады. Перадае наш магілёўскі корэспандэнт. Пешым сышоў старшыня управы ідэалагічнай працы Магілёўскага аблвыканкаму Валерый Ільянкоў. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён не задаволены ходам дыскусіі на форуме. Выказванні некаторых удзельнікаў паводле яго зневажаюць прадстаўнікоў улады. Спадар Ільянкоў звінаваціў вядучых у няўменні кіраваць дыскусіяй. Услед за Ільянковым форум пакінулі яшчэ двое чыноўнікаў аблвыканкаму. Дэмарш чыноўнікаў адбыўся пасля рэзкіх выказванняў некаторых удельников. Сярод их был и предпринимальник Олесь Таустыка. Они спужались на самой справе правды, той, якой можно казать. Был бы тут Лукашенко, я лечу, это в Димаше не было. Каждый мое право выказать свою думку, я не даже не послухали. Хай Димаше. Заявил в свободе Олесь Таустыка. После сыходу чиновников, ведущий Миколай Пахабов вымушенный был обвестить перапынок, бо значная частка удельников вслед за чиновниками так само покинула залю. Вот как прокомментовал в свободе инцидент на форуме один его замежный гость, директор доброчинного фонда с Донецку Яков Рогалин. По крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь. На думку политолога Виталя Селіцкага, на форуме все ж удалось узгаднить позиции недержавных организаций и улады. Меня нават удивила вельми знаковая такая подея, коли Могилевская вертикаль пошла на такие контакты, нават не глядя на то, что сегодня отбылось, полная простора для таких контактов не значится, но уже в громадянской футбольности треба думать, если не користовывать. Это правда, не каждая организация ставит за мету скидание ненавистного режима. И каким треба вырешать местовые проблемы, для их потребен этот диалог. И, может, такой больше политизованной части громадянской футбольности, для этого треба так само ставиться с повагой. Ти удался форум, один из его организаторов, активист профсоюзу радиоэлектронной промысловости Миколай Пахабов, личит, что так. 27 организаций сегодня приняли резолюцию на созданный фонд благотворительный. Это фонд, где возможно будет помощь неправительственной организации Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы государство стало сотрудничать. Я думаю, что мы власти нужны больше, чем она нам. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. 15 годов тому, 15 сакавіка 1994 года, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликания была принята первая конституция незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супроць уведения посады президента. У листопаде 96-го года Александр Лукашенко унес дополнение в конституцию на так званым референдуме, які быў не прызнаны ўсясветнай супольнасцю як легітымны. У 2004 годзе таксама праз рэферэндум Лукашэнка зняў абмежаванне колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Сёння ў Гомелі актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. Каля трох дзясяткаў актывістаў АГП, ПКБ, БНФ, розных грамадскіх рухаў выйшлі з асноўным законам на галоўныя вуліцы гораду. Яны уручалі месцічам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Сегодня объединенные демократические силы проводят акцию, присвященную Дню Конституции. 15 год, как она была принята. На жаль, не выполняются те права, которые нам гарантованы. А летом не меньше, мы надеемся, что все будет хорошо в нашей стране. Люди будут ведать про то, что 15 сакавіка – это День Конституции, что Конституция гарантует им права, и эти права будут у них завсёды. У віншавальных улетках проводятся радки с верша Якоба Коласа «Конституция». Конституцию удали, отчинили дверы и в острог нас повели и толкуть без меры. У віншаванні выказана упэўненасць, что уже завтра Беларусь вернется на шлях демократичного развития и белорусский народ сможет досягнуть высокого узровня и якости життя. Менакі с задовольнением брали віншавальные улетки, але шмат кто здивлялся, какое такое сегодня свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мышак, он раздавал гамельчукам меншавальные улетки на припынку громадского транспорта на улице Советской. Мало кто знает, что сегодня День Конституции. Когда напомнишь День Конституции, они тогда, да. Некоторые машут рукой, какая Конституция, какие законы. Люди не воспринимают День Конституции как праздник. Питание нашего корреспондента, какие правы, гарантованные вам Конституции, некоторых с гамельчуков ставили литерально у тупик. Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно. Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодевого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, адмыслова примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. Во улетках были пералічаныя артыкулы, якія гарантуюць грамадзянам правы на атрыманне праўдзівай інфармацыі, на свабоду сходу і вольнае выказванне палітычных меркаванняў. А таксама прыводзіліся прыклады таго, што гэтыя правы парушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Кастуся Іванова некалькі дзясяткаў улетак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Пражскі акцэнт». Зрив візиту в Білорусь Єврокомісара Беніти Ферреро Вальднер, припинення, спинення чи поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. Які є альтернативи гэтай нормалізації? Чому Європа по-розному ставиться до Азербайджану і Білорусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцыст Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Ферреры-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс падарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецькім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Мінску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Мінск, і што спадарыня Ферреры-Вальднер, калі прыехала ў Мінск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скосное подтверждение этому – это раптовный отъезд президента с визитом в Армению. Нават не спробуючи развязать этот клубок мотивов, можно констатовать, что процесс нормализации относенно, ци процесс сближения, ци то спыненный, ци то припыненный, ци нават повернуты в отворотный бок. Так все ж таки, что зим здарылось? Ци это только война нервов, обвострение гульни, ци это змена политики? Анатолий Сидорович, як вы лічите? Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэклараваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларус знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіі. У Расіі перайграе. Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі ў тым выглядзе, у якім яна існуе. Калі Европа зацікаўленая, ну, нехай на нас таких вот і прымае. Это выпрабаванне нервов, это выпрабаванне Европы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў? З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніта Ферреры-Вальднер сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплюшчыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам. Александр Фядута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту? На мой погляд, гэта прыпыненне плана, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у диалогу з'являється можливість власними діями припинити його і знову узнавити у залежності від того, що він лічить метазгодним на той чи інший момент цього процесу. На мой погляд, це спроба Олександра Лукашенка поглядіти. Ось зараз я зроблю певну паузу, що буде робити Європа. Чи є у її зараз некі інструменти уздіяння на мене. Калі нема, ну так я буду працювати у тим керунку, яким я лічу потреб. Калі ёсць, ну поглядзім, наколькі я не моцны, наколькі я їх буду відчувати. Право в тим, що у певному сенсі він має рацію. Альтернатива зближенню з Європою, альтернатива діалогу з Європою тільки одна – это интенсификация диалога с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И кольки грошей даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в тем или иначе выпадку. Лукашенко везде себе, как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, кольки каштует диалог, это шоу-бук,

у лепшим, пробачайте, ну нельга принять у клуб джентльмена у хулигана. Вы разумеете, что будет с клубом джентльмена, когда туды трапить хулиган? Але что есть клуб джентльменов? Вось на наступном тыдне в Азербайджане пройдет референдум, які дозволит Ильхаму Алиеву обираться президентом необмежованную колькость разов. Ну, это аккурат, как в Беларуси в 2004 годе, а то и нават покруче. Так вось, Подар Сидарович, как вы меркуете, ти будет запрошен джентльмен Алиев после такого референдума у Прагу на саммит сходнего партнерства? Я литерально у нас вчера в национальной библиотеке поглядел два томы политической биографии Гейдара Алиева. Одна справа – Азербайджан с его посттурецкой и постиранской спадщиной. Усходняя країна. И іншая справа – країна, якая знаходиться у центре Европы, країна, у якой были Астафій Валович и Лев Сапега, у якой были соймы и соймики, у якой было магдебургское право. Это іншая сучим справа. Почекайте, господар Анатоль, вы сказали слово «принципы». Принципы мають универсальный характер. Я разумею, але у параўнанні с тем, что робят іншие азиатские диктатуры, режимы, навод у параўнанні с тем, что робится у демократичной Индии, где тысячи и тысячи людей снищаются на кастовой глебе, режим Алиева глядится больше, ну, как кажется, не с горсти. Ну, есть такая дифференциация. Европа и Азия. Ну, нельзя потребовать от азиатской страны с их традициями того, что треба потребовать от Беларуси, якая имела, повторяю, снова же, статут 1588 года. На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута. Ведет передачу Юрий Дракохруст. Александр Федута, а як вы ставитесь до вот этой проблемы двойных, фактично, стандартов, якія вось поводле Анатолия Сидоревича, ну, цалком обгрунтованные, вось у белорусов было магдебургское право, у азербайджанцев не было, значит, вот подыход повинен быть таки, что Алиева запрошать, а вот Лукашенко не, покуль ён не дорасте до узровня белорусской истории. Покуль ён не дорасте до магдебургского права, пробачьте, мы краіны лишимся. Я лічу, что можно разбавлять так вот магдебургского права до вельбиду, але ничего от этого не изменится. Все ведают, что те режимы, которые базуются на харизматичной особе керовника державы, они возникают только в двух выпадках. Альбо в выпадку, пробачьте, некой социальной катастрофы, як, наприклад, війна, на що намякав господар Сидорович. Альбо після того, як зникає гэта керівник, після того, як він виходить, становиться нябожчик. Я не ведаю, кольки Бог дасть от господару Лукашенко, але він робить вигляд здорового чоловіка, фізично вельми здорового. Я хвалююся, що ми з господаром Сидоровичем не дочакаємося з цих часів, коли він обійде у лепший світ. По-другое, хотим мы этого, альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоих боки. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа гаспадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі гаспадара Наумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа гаспадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для Городзенской библиоты. Анатоль, я повинен вам дать слово, але я хочу еще один аргумент вашей спрэчцы привести. Это слово былого чешского президента Вацлава Гаула, який он сказал, выступаючи на этом тыдні на конференции в Празе, он сказал наступное. Евразвяз не может быть обыяковым до того, что отбывает

Асноўныя тэмы агляду: смерць Яны Паляковай, працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Сама болей званкоў на гэтым тыдні было прысвечана смерці 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Яна павесілася ў ноч з 7 на 8 сакавіка. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі. Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Не трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Смерць Яны Паляковай на сумленні рэжыма і яго прыслужнікаў. Памяць аб табе, Яна, застанецца навекі ў сэрцах сумленных людзей Беларусі. Жыве Беларусь! Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство справедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Так вот, я считаю, что люди, которые, как их назвать, даже нельзя, не знаю, людьми, это есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Только так надо. И надо, чтобы требовать это, чтобы обязательно разобрались и наказали. Довели до самоубийства человека. Яна Палякова стала ахвярой режима хлусні і беззаконня. А з другога боку, капітан міліцыі Пугачоў не паправіў сваё матэрыяльнае становішча на 1 мільён рублёў за кошт Яны Паляковай, цяпер ужо нябожчыцы. Шкада капітана, вельмі стараўся. Жаль. Яна Палякова. Я не падтрымліваю яе рашэнне, але ж відаць па ўсяму, што Яна отчула, что все высылки у борьбе с уладным темрошадством были вычерпаны, и свой опошний протест она облекла в гэткую жудасную форму. Все же это не самогубство, это самое натуральное забойство. Забойство руками системы улады, якая усталевалася у нашей краине 15 год тому. Трагичный зыход життя 33-гадовой салігорскай праваабаронцы свечыць пра раз'яднанасць і блізарукае бяздушша усялякіх дэмакратаў і праваабаронцаў, што своечасова не кінулі в ратавальны круг надоўломленай, разгубленай, беспрацоўнай і хваравітай жанчыне, не дапамаглі ёй маральна і матэрыяльна. Ганьба ўсім, хто ведаў Яну Палякову і пакінуў яе адную са старэнькай маці супіць бязлітаснай дзяржаўнага цмока. Нікому няма прабачэння за тваю смерць, Яна Палякова. Смерць правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель. Слухачы гавораць пра смерць салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай. Зиновьев, это привычка власти свои операции против критики делать руками участкового, поэтому Пугачев должен быть допрошен как подозреваемый. Ну а областному суду надо отстранить судью Поляковой и проверить фальсификацию дела. И держать это на контроле. Факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. Вы слухаете агляд тэлефанавання за тыдзень. Александр Лукашенко наведаў Арменію з працоўным візітам. Сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам і катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашенко паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Каментары нашых слухачоў. Це жыло отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно. Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним. Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с неустановившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Примерно год тому ведущий программы «Права человека» Евгений Новиков пророчил, что в США осенью 2008 года не будет никаких президентских выборов. Уж еще на 10 лет продлит себе президентские полномочия. И так каждое воскресенье все 15 минут полнейшего бреда. Что это? Измышление безграмотного совка или ретивое служение хозяину. Это позорное для Беларуси явление невозможно совместить с желанием вести честный диалог с Западом. Предвижу резонный вопрос Запада. Может, еще рано пускать Дуньку в Европу? Михаил Берёза. Наконец. Того, кто допоможе Беларуси вытримать этот кризис. Частка говорит Россия, частка говорит Евразвяз. Вот он небольшенький приклад. Господар Медведев был прикладно с тыдень тому назад у Испании. Рядом с Испанией есть небольшенькая краина Евразвязу под назвой Португалия. Колькость населения прикладно такая же, как и в Беларуси. А лишь такая велизарная Россия, 150 миллионным населением, хочет только досягнуть малого внутреннего продукта такой небольшой державы европейской, как Португалия. Что тут сказать? Далеко до Немеччины, до Франции, до Италии. Досягнуть только России, покуль Португалии. Европейские краины значно мощнее. Приглашать на саммит в Прагу гражданина Белоруссии Лукашенко преждевременно. Из популиста-партократа нельзя сделать демократа. До якого часу Лукашенко со своими чиновниками будет унижать белорусских мужчин? На конт того выбуху теперь вызывают мужчин в военкомат и берут отпечатки, личности же с преступниками. Надо шукать его преступника в городах, где он живет со своими чиновниками. Не так-то просто зарабить эту бомбу, тем больше, что принести. Где Лукашенко на каждом кроку милиция, охрана. Это что это такое за унижение? Получил повестку от следователя Октябрьского РОВ Быстрого АГ. Его рабочий телефон 226-21-63. Повестка на 5 марта, получил его 11-го, но не столь важно. Позвонив по телефону, поинтересовался, почему вызывают. Оказывается, они проверяют все мужское население столицы в связи с взрывом на празднике города. Было очень интересно узнать, почему только мужское, а не женское, все могли принести эту бомбу. Почему только Минск, а не всей страны. Почему не российцев? У нас открытая граница. Срочно к следователям Быстрову и подобным. Все мужское население Российской Федерации. Мне так кажется теперь. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.